corrupt and immoral. When I time travel, my rhymes bust shots with the beats that are battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that are bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. With a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Over overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. Ola amigos e benvidos a unha nova edición de Showbuzz, o noso programa de entretenimento favorito en Radio Calimera 107.9 de Santiago de Compostela. Hoxe vos vamos traer unha colección de abortos de todo tipo, abortos científicos, abortos musicais, abortos audiovisual e incluso abortos vitais. E como premio, como perder un día inteiro da túa vida. E ademais teremos a invitados especiais. Hoxe temos con nosotros a dous dos creadores da páxina web transgrediendo.com, a web de contrainformación, que nos contarán en que consiste a súa páxina web. E agora imos con un pouco de boa música negra que nos caracteriza. Salomon, Salomon, then try not. Esto que podíamos escoitar era Cusando Lola, a canción é perigosa. Cusando Lola é unha banda angoleña, aínda en activo, ben coñecida en Galicia polo seu tema Tase Ben na Radio, que os que temos máis ou menos a nosa edade, sobre 20 anos, un poquinho máis quizáis, podemos recordar do famoso programa da Galega, o Xabarín Club. Entre as súas, era unha das cancións máis famosas. Perigosa pertence ao álbum Tase Ben, do 1995, o primeiro lanzamento deste grupo reggae. E sen máis dilación, pasamos xa á nosa sección na que nos achegamos o mundo máis oscuro dos investigamentos científicos. Falamos dos premios Ig Nobel, no noso repaso xe toca repasar os premios de 2005 e de 2006. Comezamos polos de 2005, no que no apartado de ornitoloxía, o premio foi para a Universidade de California, por investigar, explicar por que os paxaros carpinteiros non sofren dor de cabeza. O premio de nutrición foi para o Servicio Medioambiental de Kuwait por mostrar que o escarabello comedor de excremento é un comedor sibarita. O premio da paz foi para Meder Tiflid de Gales por inventar un repelente electromagnético de adolescentes que non afecta os adultos. Trátase dun artefacto que xera un son audible tan só polos adolescentes, non por os adultos, e que máis tarde foi usado para convertelo nun ton de teléfono que poden ouvir os adolescentes, pero non os seus profesores. Anda que non son listos, O que avanza. Estas novas cousas para copiar, onde quedou a chuleta? De toda a vida. O premio en acústica foi para a Universidade de Northwestern, que non sei en que país está, polos seus experimentos acerca de por que a xente lle desagrada o ruido das uñas rabuñando nunha pizarra. Que un gran misterio que a todos afecta. En literatura, o premio foi para a Universidade de Tennessee polo seu informe sobre a consecuencia de usar palabras longas innecesariamente. Aquí vemos que como de simples son os norteamericanos, ¿no? Máis curto, máis simple, mellor. Sí, sí. Aquí ven unha grande. O premio de medicina foi para Francis M. Fesmir, da Universidade de Tennessee, igualmente, que publicou un informe chamado Interrupción do hipo cunha masaxe rectal dactilar. Home, eu creo que hai formas máis agradables de deter o hipo. Eu sabía de asustarse esas cousas, ou de meterme cousas. Eu prefiro ter hipo. Sí, mellor. En física, o premio foi para a Universidade de París polo seu estudo acerca de por que os espaguetis secos tenden a quebrarse, a romperse en máis de dous pedazos. O premio de química foi para estudantes da Universidade das Illas Baleares polo seu estudo Velocidade ultrasónica no queixo cheddar afectada pola temperatura. Un estudo de cabeceira en todas as universidades que debería darse a todos os niveis. Por suposto, xa Ana se investigou que pasaba se puñas un queso cheddar nunha lanzadera que vai ao espacio exterior. Creo que non sacaron nada en concreto. Como na maioría dos galardonados co premio Ig Nobel. Efectivamente. O premio de bioloxía foi para a Universidade Agrícola de Wageningen, en Holanda, por mostrar que o mosquito Anopheles feminino, que transmite a malaria, vese tan atraído por queixo Limburger como polo cheiro dos pés humanos. O premio de matemáticas foi para a Organización de Investigación Científica de Australia por calcular o número de fotografías que hai que tomar a un grupo para asegurar que todos os que pousan aparezan cos ollos abertos na imaxe. En fin, pasamos xa aos premios do ano 2005, estes premios Ig Nobel, no que os galardonados na categoría de Historia da Agricultura foron James Watson, da Universidade de Massey de Nova Zelandia, polo seu traballo o significado da explosión dos pantalóns do señor Richard Buckley. Non sei quen é o tal señor Richard Buckley. Non sabemos quen é o señor Buckley. Ni por que explotaron os pantalóns. Pero que sí, os ámbitos nos que dan os premios son cada vez máis marcianos. Historia da Agricultura. Historia da Agricultura. Xa, van rebuscando un pouquiño por aí. O premio de Física foi para a Universidade de Queensland, en Australia, pola súa paciencia en atender un experimento que comenzou en 1927 sobre a viscosidade do alcatrán negro, no cal dunha bola de alcatrán pinga unha vez cada 9 anos. É encomiable a paciencia de este ton John Maston e Thomas Parnell, que non tiña nada mellor que facer por outra parte, non? A verdade é que non sei se os seus pais estarán moi orgullosos do seu estudo. No apartado de medicina, o premio foi para Greg A. Miller, de Missouri, por inventar os neuticles. Atención, que son? Que son os neuticles estos? Pois trátase duns testículos artificiais para cans, dispoñibles en 3 tallas e 3 graos de firmeza. Se eu quixera vestir uns deses, que pasaría? Non sei se abriría de talla para ti. Teño que mirar en internet a ver se os atopo ou algo. E o premio de literatura foi para os empresarios do spam nixeriano, estes que te mandan basura ao correo electrónico, por distribuir mediante este sistema os seus relatos curtos, que non creo que triunfaran moito entre a xente, non? Acabarían cabreando a toda a Nixeria, polo menos. Sí, como cando che chega un spam destes de unha nena que desaparece ou que necesita un riñón en Missouri, Alabama ou calquera outra parte, no, do mundo. A min gustame máis os de compra Viagra ou os dos cans perdidos. Deberíamos facer tamén unha mención especial a estas cadeas que nos chegan a todos, a todas horas. Pois eu casi preferia que me mandaran relatos nixerianos. Sí, a verdade é que igual máis entretidos son. Bueno, continuamos. No Premio da Paz foi para Peter Simmons, da Universidade de Newcastle, por vixiar a actividade dunha célula de cerebro nunha langosta, mentres ese animal miraba toques de luz seleccionados da película Star Wars. Ou como perder o tempo cunha langosta, como langosta que podían estar comendo no lugar de comela, claro está. E o Premio de Economía foi para Gauri Nanda por inventar un reloxo espertador que se move e se esconde. Moi útil. Acabas dos nervios e tens que acabar estresado, polo menos. Acabas tirando o espertador por aí. No apartado de química, o premio foi para a Universidade de Minnesota e as universidades de Minnesota e Wisconsin. Perdón pola repetición. O premio foi por resolver a bella pregunta científica: pode a xente nadar máis rapidamente en xarabe ou en auga? Non sei, ti probaches algunha vez a nadar en xarope? Non, a verdade é que non. Nadei en moitas superficies, pero a verdade é que en xarabe nunca. Igual nos Estados Unidos, que te son moi raros, teñen cousas destas marcianas. O premio de Bioloxía foi para varias universidades e compañías de perfume por cheirar e catalogar cuidadosamente o cheiro producido por 131 especies de ras cando están tensas. Primeiro ponte tú a estresar a 131 ras. Como se estresará unha ras? Logo cheiralas, non sei. Nunca se me ocorreu. Dicindolle que ten que facer a declaración da renta ou non, non sei, a verdade. E era un autobús que saiu hai 5 minutos. No apartado de nutrición, o premio foi para Yoshiro Nakamats, de Tokio, por fotografar e analizar retrospectivamente cada comida consumida por el mesmo durante un período de 34 anos. Non sei se merecerá facer comentarios isto. No, outro exemplo de como perder a túa vida así a grandes rasgos. Sí. Por último, o premio de dinámica de fluidos. Aí temos a innovación dos premios Ig Nobel nos seus apartados. Neste dinámica de fluidos tamén podría estar o do xirope e auga, non? Tamén. E foi para a Universidade de Lorant e Otbos con diéresis, que non sei onde están, no norte de Europa, supoño, por usar principios básicos da física para calcular a presión que se acumula dentro dun pingüín no proceso de defecación. Como es comentar, que non puderon obter o visado para acudir á ceremonia a recoller o premio, non me extraña. Non os deixaría sair do país. Normal, eu non os deixaría nin sair da casa. Que vergonza, por Dios. O restauraría a pena de morte. Bueno, non nos poñamos extremistas. Creo que un pingüín defecando non é suficiente como para matar a ninguén. Pero, bueno, Imos deixar este tema xa para ir cun pouco máis de música. Esto que escoitábamos era a Rebirth Brass Band, que é un grupo de Nova Orleans, que, espera un momento, temos os problemas técnicos, disculpen, falamos de Rebirth Brass Band, unha banda de Nova Orleans que levan activo dende os 80, e que esta canción pertence a un recopilatorio de música de Nova Orleans chamado Mardi Gras. Este tema, por cierto, chamábase Second Part 1. Bueno, que hoxe en Showbus temos o placer de ter connosco a David, os dos Davides, membros activos e creadores da páxina web transgrediendo.com. Moi boas tardes. Boas tardes. Unha transgrediendo.com é unha páxina web nova, recente, con olor a coche novo e ambientador de pino fresco. Trátase dunha web informativa de actualidade, opinión, o que ven sendo o que sería unha revista web alternativa na que se enfocan diversos eidos de actualidade como cultura, ciencia, política, etc. enfocados dende un punto de vista alternativo. Pero bueno, para falarnos eso, para falarnos sobre este proxecto, temos hoxe a os nosos amigos David e David. Mira, contádenos como que é transgrediendo.com e como nace esta idea. Pois transgrediendo.com ven sendo un magazine electrónico de información xeralista, pero cunha visión un pouco diferente, é dicir, tentamos facer unha crítica un pouco máis, unha crítica mordaz, pero de un xeito moi fino, sobre diversos temas de actualidade, como te dixaxe, de política. E ben, nace dun proxecto que tiñamos na universidade, na nosa facultade de xornalismo, de facer un proxecto común, e decidimos intentar, pois eso, pois iso, ofrecer unha visión un pouco máis, un pouco diferente do que nos dan o resto das emisoras e xornais e medios que temos agora mesmo no país. Originariamente nace ademais da vontade de dos membros desta páxina de facer algo distinto, porque somos un grupo de amigos que, bueno, queríamos anunciarnos do resto da xente, por así dicilo, e facer desenvolver unha idea propia e que creemos que ten bastante futuro. Bueno, polo menos é distinto. Eso. Qual é a principal característica de Transgrediendo que destacaríades? A crítica, absolutamente crítica, dar cera, dar caña a todo bicho que se mova na panorama da actualidade, e intentar, xa digo, facer unha visión moi distinta, que decir, unha visión que non atoparías nunca no resto dos medios, sen chegar a caer nun insulto, unha difamación, pero dando crítica fina, amosar todo aquilo co que non estamos de acordo, con todo aquilo que se podería mellorar. En certo xeito, Transgrediendo podería chamarse esa conclusión que sacas despois dunha conversación totalmente ácida, en ocasión sin sentido, sobre calquer tema da vida, cos amigos. Un sin sentido, pero con moito sentido. Xa que falades sobre esa diferenciación no con respecto ás outras canles de información habitual que salientades como a vosa principal característica, cal é a vosa aportación? Que nos podedes aportar vos, que nos pode aportar transgrediendo.com con respecto a outras as canles de información correntes? Pois que, sinceramente, poderías ver todo aquilo que desexarías ver nos medios e nunca atoparías. É todo aquilo que ti, por exemplo, dirías: estou de acordo con este home, pero ninguén se atreve a publicalo. E nós, nese senso, sí que nos atrevemos a publicalo. É dicir, ofrecemos algo que non ofrece ninguén. Algo co que ti estarías pensando calquer momento que lees unha noticia nun xornal ou nun telexornal mesmo da tele, e dices ti: eu non estou totalmente de acordo con nada do que di esta persoa, opino diferente. Pois esa opinión probablemente será que teñamos nós. Básicamente non somos nin El País, nin El Mundo, nin ningún outro tipo de diario en papel ou digital. Somos un grupo de personas individuais, en certo xeito, a pesar de que sí que temos un pequeno libro de estilo propio da páxina, cada un ten as súas ideas e pode defendelas, ademais informando de todo o que podamos, claro. Non tedes ningunha restricción para os participantes en canto ao seu ideario, súa forma de expresión? Tanto como restricción, non. A única restricción que temos dentro da páxina ou dentro da web, eu como administrador que son, é que non pretendo caer, non quero caer, nin que ningún dos colaboradores caia nunha falta de respeto ou calquer opinión que poda ser lesiva para persoas ou colectivos. Eu que só quero facer crítica, amosar co que non estou de acordo, pero nunca quendo un insulto. Hai moitos xeitos de facelo sen caer nesa estrategia de insulto que utilizan ás veces moitos outros medios. Ainda non hai moito tempo lin unha reportaxe na páxina da Falanxe Española, por exemplo, na que chegaban a falar de Garzón como un necrófilo, como morboso, que quería desenterrar cadáveres. Ese é un límite ao que nin sequera os transgresores queremos chegar, pero bueno, sempre desde un punto de vista libre de información, desde logo. É que comparándose ca Falanxe xa eso son palabras maiores. Bueno, faládenos un pouco sobre os contidos que ten a web. Pois sí, ben, pretendemos ter contidos así bastante diversos, dentro que poidan agradar a... Intentamos captar a maior parte do público. Non todo o público ten o mesmo interés por os mesmos temas, así que intentamos ter... Temos deportes, política, opinión, críticas aos medios, artigos sobre ciencia e historia mesmo, logo, xa digo, diversos tipos de opinión. xa centrase un artículo en cada persoaxe dos cada persoa que é cada colaborador. Exacto. É o bo de ser un grupo de persoas, non simplemente un nome, porque así cada un ten a súa opinión e ten un interés por diversos temas. Cada un ten o seu tema ou os seus temas que lle interesan e pode informar con bastante maior precisión e con máis gusto sobre aquilo que lle gusta e podemos chegar a un espectro bastante amplo, xente. Vamos facer un descanso na entrevista para poñervos un pouco máis de música negra. Tanti ma non certo per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo, attento, ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia e combatte, si fa niente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Officina 99, curro, curro, vaglio. Si non scatta di manette strette ai polsi dentro un cellulare. Guaglio, fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale. Guaglio, se in un bisogno soddisfatto sei sicuro, non ti puoi sbagliare. Guaglio, vale più una bella giacca con telefonino cellulare. Guaglio, io, allora è chi sto momento e tu le ha supera. Cado un piacio dalla mia in dio, momento roccupa. Curro, curro, guaglio. Intera come sbirri di frontiera in un paese neutrale, anni persi ad aspettare qualcosa, qualcuno, la sorte o oh, perché no la morte, ma la tranquillità, tanta cura per trovarla, sì la stabilità, un onesto stare a galle di una fragilità, guaglio, di una fragilità, guaglio, io, forse un tossico che muore proprio sotto al tuo balcone, forse un inaspettato aumento roba sono, forse un licenziamento in tronco padrone, forse una risata in faccia in un carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua vita, no tu non lo puoi spiegare, una sorta di apparente illogicità ti fa vivere una vita che per altre assurdità, ma tu fai la cosa giusta, te l'ha detta, quel calore ti brucia in petto, odio mosso d'amore, d'amore. Guaglio, curro, curro, guaglio. Tanta mazzate pigliate, tanta mazzate, ma tanta mazzate pigliate, tanta mazzate pigliate, tanta mazzate pigliate, tanta mazzate, ma tanta mazzate, ma una buona l'ammarata. È nata, è nata, è nata, nata, centro sociale occupata, nata, centro sociale occupata, e mogo cazzo c'è cacciata. È nata, è nata, è nata, nata, centro sociale occupata, nata, centro sociale occupata, e mogo cazzo c'è cacciata. Curro, curro, vaglio. Casa savetta pare e uno spazio popolare non è buono, perché? Perché è controculturale magari, perché? Rompo cazzo a troppa gente, sì, ma allora perché? Tu ma vuoi rompere cazzo e no pure a te, ma se tu sta un'arpatura o staccia buono, perché? Perché mi sono rotto cazzo pure sulle tavare, figuramme se senti che tiene a ricerca a me, strunza già dei 40 anni poter parlare. Perché la gente te ne fa messa fa strunziate. Tu ma manno celerina ma sgomberà a me. Ma non basta manca niente modo dico oi ne. Perché non mi fai più male a già imparare a care. Curro, curro, vaglio. Benvidos de novo a Showbiz. Escoitábamos a 99 Pose, unha banda italiana xa de longa idade que comezaron no ano 93 co álbum Curre Curre Guaglio, que da o que dá nome este tema que escoitábamos agora. Esta banda sempre foi un dos grandes pesos pesados da música de crítica política en Italia. Facían nos principios un hip hop que foi evolucionando ao longo dos seus álbumes cara un estilo máis, moito máis innovador, mesturando estilos como o reggae, o ska, o dub ou incluso drum and bass, pero eso sempre sen perder o seu tono combativo, a igual que os nosos amigos de Transgrediendo, que vamos a empezar cunha cuestión que oín eu esta tarde, que foi que Federico Jiménez dos Santos, o recoñecidísimo internacionalmente periodista imparcial, amén, que dixo que sobre o tema este do Xuiz Garzón, que vai ser xulgado por asociaciones, o sea, foi denunciado por asociaciones como Falange e Manos Limpias, que afirmou que si, non lle parecía raro que no Tribunal Constitucional houbera falanxistas, xa que os comunistas que son peores están no goberno. Que eso, como para poñervos a prueba, que nos podes dicir sobre isto? Pois que un home que, para empezar, naceu, digamos, dentro do mundo da política como comunista, é bastante irónico. Supoño que, en certo xeito, odia as súas orixes porque evolucionou cara ao lado escuro ese de imparcialidade que ten. Bueno, se opina que os falanxistas deben estar un organismo estatal como ese, está no seu dereito de dar a súa opinión. Desde logo non estou de acordo, tendo en conta un pasado que parece que non se pode desenterrar, pero que existe, que está aí. Eu estou totalmente de acordo co que está a dicir David, un home que nos seus inicios comezou precisamente no PC e que agora, debido a cambios na súa regulación mental que está sufrindo estes últimos anos, que xa leva algúns anos sufrindo, pois non penso que non sería loable por a ningua, non lo haría ninguna persoa por facerle caso a este personaxe de que xa votaron ata da conferencia episcopal. Se votaron dali por algo sería. Basicamente iso, penso que deste home pouco xa podemos sacar en claro. Bueno, vos como estudantes de xornalismo que sodes, que opinades sobre a carreira e o futuro que se vos presenta diante, por diante, nos medios de comunicación que vos criticades, non? E que por eso facedes unha páxina web nova e que pretende transgredir, non? Como o propio nome indica. Que opinades sobre a carreira e o futuro que vos agarda? Pois, bueno, tendo en conta que non estou seguro de que sexa certo, pero creo que é a carreira con máis porcentaxe de paro a hora de sair dos estudos. Unha delas, creo. Unha delas, seguro. Co cal, o máis habitual é que teñas que vender a túa alma, por así dicilo, o demo. Pero o que intentamos desde Transgrediendo é precisamente aproveitar estes anos nos que non temos que comer da nosa pluma ou da nosa cara diante da televisión, para dar a información que queremos dar. Se despois temos que entrar nun deses medios aos que criticamos, probablemente teñamos que dicir o que nos digan que digamos e como nos digan que o digamos. Pois, principalmente, é a realidade que existe ahora mismo no mundo do xornalismo, que o futuro dentro deste mundo laboral está un pouco oscuro, é un pouco negro. Por iso, é unha das razóns por as que queremos facer algo diferente, un xeito de diferenciarnos e poder de algún modo especializarnos nun futuro, outro tipo de temas que son os que non son os que se habitúan a comentar na no mundo da actualidade, e por outra parte o unha das grandes causas e das grandes lacras deste mundo do xornalismo e do gran intrusismo profesional que existe, pois agora mesmo calquera pode realizar un blog, pode actuar como contertulio a modo de xornalista sen selo. Pero aí está outra na pregunta de se o xornalista se nace ou faise. Xa digo, é unha das grandes lacras que sufrimos agora mesmo. Vedes moita inutilidade profesional entón no xornalismo masivo de hoxendía? Só hai que ver, por exemplo, a prensa do corazón. Vamos, cantas veces coitaría, aínda que sexa nun zapping ou no que sexa, a personaxes, por así chamalos, deses que aparecen falando do seu traballo de xornalistas, do seu traballo de investigación ou acoso, diría eu. Pero como enfrentarnos a isto? Probablemente non haxa outro xeito que tratar de informar ou non dunha maneira máis orixinal e menos sesgada e desagradable, na miña opinión, alonxarnos dese, digamos, xornalismo de cafetería ou de galiñeiro, que é o que hai a día de hoxe. Pues, amigo, que non me molesta tanto o feito de que se faga prensa rosa, pois se fai porque a xente o pide, porque se consume, senón polo feito de facerse chamar xornalistas e de adoitamos ver neses tipo de programas, precisamente. Eu teño unhas fontes moi boas, as miñas fontes son moi fiables. Vimos, por exemplo, hai unha semana, o futbolista do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, denunciou este famoso programa, que non vou pronunciar o nome porque parto coñecido por todos, que tiveron todos os colaboradores que rectificar as súas informacións. Primeiramente, dixeron que as súas fontes eran altamente fiables, e agora retiraron todo porque era mentira. Así que non sei que nos podemos esperar deste tipo de programas e este tipo de prensa que se fan chamar. Non se vos quitan as ganas de traballar como xornalistas vendo o futuro que vos espera sendo publicistas de un grupo político, ou se traballades nos medios da prensa de corazón ou na prensa deportiva, tal e como está hoxe a prensa deportiva? Non vos quita, non vos desalenta o panorama actual dos medios de comunicación? A día de hoxe hai probablemente varios tipos de xornalistas. Os que queren selo para ter a súa cara na televisión ou a súa voz na radio, por exemplo. Os que simplemente queren gañar o pan e se meten nesta profesión por iso. Pero eu creo que tamén ten que existir, non é que existe, que ten que existir ese tipo de xornalista que o que quere é informar, é cambiar as cousas. Para cambiar as cousas tes que acatar o que te din, porque hai que sobrevivir, pero tamén intentar aportar algo distinto, ou intentar aportar algo propio, que non este tan marcado pola liña editorial dun gran xornal, por exemplo. Pois eu penso que as ganas non, eu polo menos eu sigo tendo as ganas estas non se nos quitan, pois precisamente para espantar este tipo nesta carreira, fixo falta sacar unha boa nota no exame selectivo, e podendo elixir moitas outras, a sabendas do que nos podería deparar o futuro, eliximos esta por vocación. Co cal penso que se estamos aquí dentro é por vocación e non polo que a sabendas do futuro profesional que nos pode agardar nun futuro, que teñamos escollido esta opción. E xa, bueno, para rematar esta tertulia, máis que entrevista, que acabamos de ter cos nosos compañeiros de Transgrediendo, queríamos facer unha pregunta. Un dos apartados da vosa web de transgrediendo.com destaca quizáis máis que o resto. É a columna de opinión de Desde la Trinchera, que ofrece unha versión peculiar do estado das cousas. Pódese considerar a vosa liña editorial esta columna? Liña editorial creo que como tal non existe na nosa páxina, aínda que, bueno, non son precisamente imparcial neste asunto, e o certo é que me interesa bastante esta columna de opinión. Pero personalmente, cando leo os artigos desta columna, aínda que me gustan bastante, non estou de acordo. Non creo que se poida considerar, aínda que probablemente o que máis dote decora a nosa páxina, non, non é algo que se comparta ou que sexa o espírito, digamos, máis profundo de transgrediendo.com, aínda que si destaca, desde logo. En absoluto, que é a nosa liña editorial. Primeiramente, debería aclarar unha cousa, porque xa estivemos a recibir algún tipo de queixa no apartado da rede social Twenty que temos, que nos podes buscar se queredes. Queixas alrededor desta columna de Alejandro Carrera, desde a trinchera, por dicir que somos, que se nos ve un pouco plumero, no sentido de que parecemos que seguimos unha ideoloxía política fixa e invariable, que damos caño sempre os mesmos, pero teño que aclarar que precisamente trátese dun artigo de opinión e non do que pensa, ante que poidamos estar de acordo ou non, o resto dos colaboradores. Bueno, pois ata aquí o noso tempo. Moitas gracias por acompañarnos nesta cuarta edición de Showbas. Nada, non hai problema. Nada, vos ouvintes, animarvos a que visitedes esta páxina web, recordade www.transgrediendo.com, porque a verdade é que non é unha pérdida de tempo. Continuamos aquí en Showbas na 107.9 Radio Calimera con un pouco de máis música. This morning, playing with my jaw, I get up to see what's up in the bathroom. Try to take a pee, pricks hard like a broom. Make some room. Yeah, you better make some room. Sun's up, me crew is up. Wakey, wakey, let's kick the butt. All those niggas need to wake up. Show. taste of tomatoes out like you did with your girl from Frisco. Blow home. We got this here man to keep you home. Esto que sonaba eran os Puppet Masters, un grupo baseado en Berlín, nacido no 2002 con integrantes alemáns, estadounidenses e canadienses, que teñen unha peculiaridade, que son marionetas. Son un colectivo de alrededor de 30 bonecos que se dedican a facer shows en vivo, que no que mesturan o teatro de marionetas e o rap. O seu estilo é bastante electrónico, pero sempre na liña hip hop, con algúns aires de funky e dancehall, últimamente derivando cara algo moito máis electro duro, como se pode ver no seu último álbum que saliu este ano. Pero esta canción que escoitábamos era Pretending Early Morning, do seu primeiro álbum, Creature Funk, do ano 2006. Agora imos poñervos un clásico do que imos escoitar varias versións a ver que vos parecen. Esta canción, como podedes recoñecer con a simple escoitada rápida, é Staying Alive, dos engominados Bee Gees, os que puxeron de moda a cantar en modo falsete. Esta canción, de tanto éxito, de tanta sona, evidentemente, co que pasa con todas estas cancións, xorden ao redor delas moitas versións de diferentes estilos, colores, clases, texturas de música, que consiguen crear un producto sonoro ás veces agradable e outras veces non tanto. Vamos a escoitar un par de exemplos. Aquí vemos o que pode chegar a manipular a xente unha canción para levarla ao seu propio estilo, que neste caso debe ser algo así como indefinido. Sí, unha cousa moi rara que costa a veces de distinguir se Staying Alive. Bueno, nesta mesma liña temos outra versión dun grupo que se chama Excrementory Grindfuck, que traducido castelán ven sendo algo así como fodida brutal excrementoria, polo que vos podes facer unha idea do que vai ser esta canción. Imos escoitala. Terrible. Outro apocalíptico. Outro exemplo de como se pode cambiar unha canción totalmente e que parezca, non sei, algo inclasificable. Un aborto. Pero non solo se fan versións de rock duro sobre a versión de Staying Alive, senón que temos outro tipo de versións de outro tipo de músicas. Aquí vemos como hip hop hardcore se pasa aos Bee Gees. Aquí polo menos conservaban a voz original e non un señor deixando os bronquios no micrófono, non? Sí. Por último, temos unha versión de hip hop que se chama, o sea, do artista Teddy Bear. Ah, non, perdón, isto que suena, que escoitábamos era Teddy Bear. Agora ven unha de Wyclef Jean con DJ J Spring e DJ Freebird. We got the refugees, all stars, rubber dubbing in the club. Wyclef Jean, John Forte, Roswell. Now I'm in the streets again, a little crazy. Look at here, look at shorty got back. Should I ask her for a dance? Hold on, there's too many in the wolf pack. And besides, dirty cash talking to her. Buying her fake furs and taking her to the fever. Why does this kept? They ain't even it's been. She spends his Franklin's, hit the malls with her friends. Material girl living in a material world. But it's alright, cause it's Saturday night. So Mr. Funkmaster, pump the BGs. And all you college students playing Ouija's. Check the spelling R-E. Wyclef Jean, un dos compoñentes do extinto grupo de Fugees, no que estaba tamén Lauryn Hill, e como podemos comprobar, outro tipo de forma de versionar este famosísimo Staying Alive. Para rematar con esta sección de versións, imos vos deixar con dun grupo italiano de rockabilly chamado de Hormonauts, na que fan a máis, creo que é a máis curiosa versión deste clasicazo dos anos 70 como é Staying Alive. Deixamos cos Hormonauts. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and women warm, I've been kicked around since I was born. And it's alright, and it's okay, you may look the other way. We can try to understand, a New York Times effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, feel the city breaking on everybody shaking their staying alive, ha! Staying alive, staying alive, ha! Staying alive. All right. Well, I get low and I get high, and if I can't get either, hell, I really try. I got the wings of heaven on my shoes. I'm a dancing man, and I just can't lose. And it's all right, it's okay. I'll live to see another day. We can try it on. And New York Times effect on man. Yeah, whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, feel the city breaking on everybody shaking, you're staying alive, ha! Staying alive, staying alive, ha! Staying alive. Help me, yeah. All right. life's going nowhere. Somebody help me here. Shaking your stain alive, stain alive, ha! Stain alive, stain alive, ha! Stain alive, stain Formas de perder un día da túa vida. Número 1. Ter unha resaca das que non te desperta nin a máquina perforadora das obras da Gluresa a 5 metros da túa cama. 2. Estudar xornalismo. Número 3. Acudir a un seminario de 12 horas sobre a evolución da demografía de Groenlandia nos últimos 20 anos pola mañá. Pola tarde, acudir a outro seminario de... sobre a evolución da demografía de Islandia nos últimos 30 anos. Ou nos últimos 2 días, que cuxo reconto non se puido facer por mor da néboa. Carto, crear o Campeonato Interrexional de Pipas, o cal consiste en estar encerrado nun salón comendo pipas todo o día. O último que quede en pé sen sufrir unha gastroenteritis ou por deshidratación bucal gañará. O premio, unha bolsa de pipas. Número 5. Facer unha maratón dos mellores momentos de Intereconomía e dos monólogos de Urdaci. Pero isto non sería perder un día da túa vida, sería perder a túa vida directamente. Sen máis. Sexto, pedir unha cita por amputación dun membro vital en urxencias a primeira hora da mañán. Outra forma bonita de perder a túa vida. Número 7. Intentar encontrar a alguén que fale galego na Rúa do Franco en pleno xullo. E que non venda a tarta de Santiago. 8. Cruzar Santiago en coche. O que tamén pode ser unha forma de perder 2 días da túa vida. Número 9. Mercar un billete de ida e volta para Río de Xaneiro. Alí, no duty free do aeroporto Río Galeao, ese que hai na terminal número 1, no primeiro andar, xusto entre os baños de minusválidos e un comercio chino, alí comprar unha estatuiña do Cristo de Corcovado. O rematar, coller... un voo directo ao aeroporto de San Javier en Murcia e volver a Soria facendo autostop. Por que non? Décima e última, facer un programa de radio que se chame Xoubas e que non teña nin pés nin cabeza. Este despropósito radiofónico chega ao seu fin. Agardámosvos a próxima semana neste disparate que sae a través de ondas electromagnéticas hacia os vosos reproductores, chamado Xoubas na 107.9. Recordade, de 6 a 7 o próximo mércores. Deixámosvos vos cunha canción que esperemos que saquedes unha boa conclusión e un aprendizaxe duns artistas, por así denominalos, vascos, chamados Lendakaris Mortos. Horror! Terror! Pastel de costo, horror, terror. No te lo comas todo, horror, terror. Pastel de costo, horror, terror. No te lo comas todo. No te lo comas todo. No te lo comas todo. No te lo comas todo. No te lo comas todo. No te lo comas todo. Vámonos, maestro. Eso es.